پچھلے صف سے زیادہ ہوتا ہے تو خود آگے بڑھے صحن کے بیچ میں عموماً جگہ خالی رہ جاتی ہے تو پچھلے صفوں والے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو جماعت کھڑی ہو جائے اور صف خالی ہو تو پھر اس وقت تکبیر اولی فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے جلدی آگے بڑھیں تاکہ صفیں درست ہوں اور تکبیر اولی کے ساتھ ہی آپ کو مسجد میں رہتے ہوئے جماعت مل جائے بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ حسب ترتیب سوال و جواب کی نشست ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما اور ساری امت کی ساری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, اللہ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما. اللہ کریم ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, کامیابی کے بعد ناکامی سے محفوظ فرما. اللہ کریم عروج اور بلندی ملنے کے بعد پستی اور ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ کی نعمتیں مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم آپ کی طرف سے ہمیں جو مال ملے اولاد ملے یا اللہ وہ آپ کی رضا کا سبب بن جائیں, یا اللہ وہ جنت کے حصول کا سبب بن جائیں, یا اللہ وہ مال وہ اولاد یا اللہ ہمارے لیے فتنہ آزمائش نہ بنے جس کی وجہ سے وہ آپ کی جس کی وجہ سے ہم آپ کو بھول جائیں اور آپ سے ہم غافل ہو جائیں. اے اللہ ہمارے مال اور ہماری اولاد یا اللہ وہ آپ کی رضا کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جس طرح آپ نے نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرمائی تھی, اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری بھی اسی طرح تربیت فرما دیجئے. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یہ جتنا بھی مجمع موجود ہے سب کی حاضری کو قبول فرما دیجئے, ان کے جو بھی حاجتیں ہیں غیر کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے, سب کے مشکلات کو آسان کر دیجئے, سب کی پریشانیاں حل فرما دیجئے. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کے اولاد نہیں نیک و صالح بے عیب اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجئے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ کریم جن گھروں میں نوجوان بچے بچیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مقرر فرما دیجئے. اور یا اللہ جو بچیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی ہیں یا اللہ ان کے گھر آباد فرما دیجئے. اگر کچھ اختلافات ہو ناچاکیاں ہوں یا اللہ اس سے محبتوں میں الفتوں میں تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ کریم جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے, صحت تندرستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے بڑے زندہ ہیں پوری صحت اور عافیت کے ساتھ, یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم دائم رکھیے. اور یا اللہ جس طرح بڑوں کا حق ہے یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے, سرحدات کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جو حکمران مقرر کیے گئے ہیں انہیں صحیح اور درست فیصلے کرنے کی بھی اور نافذ کروانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک کے چپے چپے کی اور یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ سب کی ایمان اعمال جان و مال عزت و آبرو ہر چیز کی اللہ حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پورے دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مساجد مدارس دینی مراکز اور خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے, ان میں پڑھنے پڑھانے والے تعاون کرنے والے ان کی خدمت کرنے والے یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ کئی لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں, کچھ ہمارے یہیں کے نمازی ہیں ان کے یہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسپتال میں ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تکلیف کو بھی راحت میں بدل دیجئے, یا اللہ انہیں خوشیوں والی عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ یہ اجتماع آنے والا ہے کراچی کا, یا اللہ اس اجتماع کو خاص طور پر اس کراچی کے لیے اور اس ملک کے لیے اور یا اللہ عام طور پر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اس میں آنے والوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھی اس میں شرکت یقینی بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا